شکل که من دارم ای خواجه کرامانم. یک لحظه پری شکلم، یک لحظه پری خانم. آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم، هم دوده و هم نورم، هم جمع و پریشانم. جز گوش رباب دل از خشم نمالم من، جز چنگ سعادت را از زخم نرنجانم. چون شکر و چون شیرم با خود زنم و گیرم، طبعم چو جنون آرد زنجیر به جنبانم. ای خواجه چه مرغم من، نی کبکم و نی بازم، نی خوبم و نی زشتم، نی اینم و نی آنم. نی خواجه بازارم، نی بلبل گلزارم، ای خواجه تو نامانده تا خویش بدان خوانم. نه بنده نه آزادم، نه موم نه پولادم، نه دل به کسی دادم، نه دل بر ایشان. گر در شرم و خیرم، از خود نم از غیرم. آن سو که کشد آن کس ناچار چنان را. هر آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم، هم دوده و هم نورم، هم جمع و پریشانم.